Альманах «Путь», номер 103, грудень 2024 року. Підемо разом. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнув садукеям, зібралися разом. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи й кажучи: «Учителю, котра заповідь найбільша в законі?» Він же промовив йому: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять». Євангеліє від Матвія, 22 розділ, вірші з 34 по 40.